Du lyssnar på Dansbandskanalen. Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.se. Framåt slutet av arbetsdag, alla stjärnor i skyn bildar pärlband över stan. Vid en liten gräns dit förälskade människor går, där man sjunger och ler och en het liten trio står. Där träffas vi. Fler och fler kommer ner och vi ses på Café Nostalgi. Där träffas vi. Där träffas vi. Du och jag varje dag för att ses på Café Nostalgi. Har ett stänk av pomada, svett och spray. Man hör en sång av Otis och en röst som Marvin Gaye.